Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 9 czerwca, jest 19. Michał Przedwa, zapraszam na serwis trójki. Policja zatrzymała kierowcę ciężarówki, który uczestniczył w karambolu na autostradzie A6 pod Szczecinem. Dwóch motocyklistów nie żyje po wypadku na obwodnicy Kleszczowa w Łódzkiem. W Arkadach Kubickiego w Warszawie zakończył się kongres Polska Wielki Projekt. Policja zatrzymała mężczyznę, który kierował ciężarówką uczestniczącą karambolu na autostradzie A6 pod Szczecinem. W wypadku zginęło 6 osób, a 4 trafiły do szpitali z obrażeniami. Wstępnie zapadła decyzja o treści zarzutu, mówi Ewelina Sierzchuła ze szczecińskiej policji. Wykonujemy czynności, zatrzymaliśmy mężczyznę kierującego pojazdem ciężarowym. Wstępnie, ale to bardzo wstępnie, możemy mówić o kwalifikacji spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Na miejscu wypadku wciąż pracują policjanci ustalający przyczyny wypadku. Przywrócono ruch na trasie w kierunku Szczecina. W Żłobnicy w powiecie bełchatowskim zginęło dwóch motocyklistów, mieszkańców województwa śląskiego. W wypadku, do którego doszło na obwodnicy Kleszczowa, mówi Radosław Gwiz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Wstępnie policjanci ustalili, że panowie w wieku 25 i 27 lat, mieszkańcy województwa śląskiego, urządzili sobie tam przejażdżkę. I na łuku drogi obaj trzymali się zbyt blisko osi jezdni i po prostu centralnie czołowo się zdarzyli. Niestety żaden z nich nie przeżył tego zdarzenia. Okoliczności i przyczyny wypadku szczegółowo wyjaśnia bełchatowska policja pod nadzorem prokuratora. To były 3 dni rozmów o emigracji, demografii i nowoczesnych technologiach. Łącznie to kilkanaście debat na różne tematy. W Arkadach Kubickiego w Warszawie zakończył się kongres Polska Wielki Projekt. Gośćmi kongresu byli politycy, przedsiębiorcy, prezesi spółek, naukowcy czy artyści. Starali się zidentyfikować najważniejsze wyzwania stojące przed Polską, ale także wskazać recepty na rozwiązanie problemów. O najważniejszych wnioskach tegorocznego wydarzenia mówi jeden z jego organizatorów, Tomasz Matynia. Polska cały czas jest projektem, który trzeba realizować stale poprawiać, naprawiać, dostosowywać do czasów, ale też te czasy wyprzedzać. Kongres to także nagrody i wyróżnienia. W piątek medal Odwaga i Wiarygodność powędrował do Fabio Biondiego. Dziś z kolei nagrodę imienia Lecha Kaczyńskiego otrzymał historyk profesor Andrzej Nowak. Mówi przewodniczący kapituły profesor Zdzisław Krasnodębski. Za dzieła historyczne o walorach wybitnych dzieł literackich profesor Andrzej Nowak. Kongres zakończył się rozmową na temat twórczości laureata nagrody imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Obchody 89. rocznicy urodzin generała Ryszarda Kuglińskiego zorganizowano dziś w Stromcu koło Radomia. Miejsce jest nieprzypadkowe, stąd pochodziła jego rodzina. Tu nadal mieszkają przyjaciele zmarłego bohatera. Co roku uroczystości integrują lokalną społeczność. Jak przekonuje Marek Suski, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, obchody poza patriotycznym mają także edukacyjny wymiar. On jest jednym z tych, którym bardzo wiele zawdzięczamy, a jest mało znany. Więc warto przypominać taką postać, postawę, i oczywiście pochodzi z tej ziemi. Dziś nie mogło zabraknąć takich osób jak Leon Barszcz, przyjaciel generała z czasów dzieciństwa. On mnie jednego nazywał przyjaciel. My byliśmy siebie 100% pewni. Urodziny generała Ryszarda Kuklińskiego zorganizowano już po raz 6. Ze Stromca Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia będzie pogodnie. Chmury, deszcz i burza z gradem na południowym wschodzie i w Karpatach od 22 do 27 stopni. W nocy jutro pogodnie w centrum i na wschodzie. Na zachodzie więcej chmur, przelotne opady deszczu i burza z gradem. Nad ranem od 11 stopni na Podlasiu do 14 w centrum i 17 na zachodzie, a w dzień od 24 do 31. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Mamy niskie ceny, Media Expert.

the greatest lightning. Above the horizon, the moon's infinite sadness. Child is living through his wing madness, humming his everlasting song of the heart, twisting and turning, forcing worlds apart. To the source of endless force, we made a pact to protect one another till the final reconciliation come time. Sun rises and sunsets since we last met that day. Jesus turned out to be an unauthorized construction. Sister, you have the power to create, to love and to hate. And after all these gales, do you finally recognize, or can you name it? Oh mother, can I take you for a ride? I'll take that song of the sun just to calm you down and find a way to fight your fears. Transition again, I fell on my knees. Should I take a breath and then exhale the excess? Feel like every atom of my body is collapsing into darkness. Thank you. Dziękujemy bardzo. Dobry wieczór. Bardzo dziękujemy. Jest to dla nas ogromne przeżycie zagrać w studiu tak legendarnym. I dziękujemy, że chcą ten wieczór spędzić z nami. I zapraszamy. Abyss, a lip twisted in the wind. You say I don't believe it. You're a dreamer, you're mistaking me for someone else. Without a trace, wandering from place to place. You may be wrong like Echo, but luckily Echo's fatal. Open up your eyes and see that outside the wall that leads to everywhere you've ever been and going to be. Every single word hinting in who you really are. Sun, spirit, austin, fury, and the pearly outer boots, for no one else can hear. Shadows with enchanted arrows. Together we can make a new out loud. It's such a mess when you're standing in trying to overwhelm my pride. Could be crazy to feel my mind are flowing out like an endless stream, and I'm aiming right at you, giving you a taste of your medicine. Should be down with the magic spell and let it grow more and more each day. Wake me up, shake me up before we lose it all again. We more than feeling or love feeling the truth, we have to admit it. Hand in hand and one by one, but you'll start we'll be right back. made of glass and wood still playing in stirred down contest. When the weather is not the one who maintained the gaze, but the one who looks away in haste. I wish I could cover up my uncertainty and clumsiness. How is it that a few minutes later you cannot speak and fall downstairs? I'll catch you up with my magic tricks and over later you will set us free. I'll wake you up, shake you up, we can stand as long as it takes. Pure feeling and water dipping, this time you don't have to admit it. Hand in hand, one by one. There's much artificiality in this conflict, the so-called conflict between science and spirituality, and I think much of it is based on misunderstanding of what what religion is and what science is. And there's a confusion also between spirituality and religion. Spirituality is something that's based on personal experience. And at the beginning of all great religions, there were visionary transpersonal holotropic experiences, but when religions become organized, and very frequently they lose the connection to this vital spiritual source, and what's happening there is dictated by secular concerns of various kinds, and political, economic, it's about money, it's about possession. Your time has come. mystics who exist in all religions, they have very hard time in religion, because they have a kind of a hotline to God, and their experiences are they don't require any special place. It's happening in their body, it's happening in nature, and so on. They need a community of fellow seekers, and maybe somebody who is a little farther ahead in exploring these territories. So

so klar. Ich möchte ein Eisbär sein im kalten Polar. Dann müsste ich nicht mehr schreien. Alles ist so klar. Eisbären müssen nie weinen. Eisbären müssen nie weinen. Eisbären müssen nie weinen. Eisbären müssen nie weinen. Sentences are eating my head like torpedoes, crushing my brain, closing my eyes, pushing me to the ground. I can't breathe anymore. się sen, słońce zadrzało. Wdech pęknie sięć, wstał nowy dzień, ziemię rzucił cień, ruszył ku szczelinie. Koncert Kasei przygotowali Zofia Sylwin, Jarosław Regulski i Mikołaj Wierusz. Dziękujemy bardzo. Chcielibyśmy się z Państwem pożegnać piosenką Kim. Before the dawn it was over. She was forced to do.